इस्लामिक वॉइस डिजिटल साउंड स्टूडियो पाकिस्तान में इस्लामिक रिकॉर्डिंग के लिए मुनफरद इदारा। तिलावत हमदोनात नज़्म और तकरीर डिजिटल स्टूडियो में और दीनी इज्तमाआत की स्टूडियो क्वालिटी में रिकॉर्डिंग और ऑडियो कैसेट्स को सीडी में कन्वर्ट करवाने के लिए मयारी इदारा इस्लामिक वॉइस। राबता के लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 1503 निशाताबाद फैसलाबाद, फ़ोन नंबर 0333-6525-3700। الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ويتصرف في خلقه كيف يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب اسی کا ہے ملک بھی اس کا ملک بھی اس کی الکبریا اللہ کے نبی کی ایک دعا ہے صبح کی جب آپ صبح اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اصبحنا واصبح الملک للہ والکبریا والعظمۃ للہ صبح ہوتے ہی پہلا بول اعتراف عبدیت اعتراف حاکمیت صبح ہوتے ہی فرما رہے ہیں میرے رب سارا ملک تیرا جہاں جہاں صبح ہوئی سارا ملک تیرا کبریائی بھی تیری عظمت بھی تیری الکبریاء والعظمۃ للہ عظمتیں شہنشاہیاں تیری میرے آقا الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ میرے رب مخلوق بھی تیری حکم بھی تیرا رات بھی تیری دن بھی تیرا اور جو دن اور رات میں ہے عیاں ہے نہاں ہے ظاہر و باطن ہے وہ سب کا سب تیرا ہے الملک للہ ساری بادشاہی اللہ کی ہے مالک یوم الدین ملک یوم الدین سورۃ فاتحہ میں دو قراءتیں ہیں مالک یوم الدین سارے جزا سزا کے مالک اللہ ملک یوم الدین جزا سزا پر شہنشاہی اللہ کی اپنی مخلوق میں جو چاہے کرے یہ ایک قانون قاعدہ ہے لا يسأل عما يفعل، اس کے کیے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیوں کیا، اس کے کیے کو یہ چیلنج نہیں ہو سکتا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کہا، اس سے کیوں روکا، اس کا کیوں حکم دیا. وہم یسألون، ہم سے آپ سے پوچھا جائے گا، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اس کائنات کو اس نے رنگا رنگ مخلوقات سے بھی سجایا، خوشیوں کے نغمے بھی سنائے، رنج و الم دکھ دینے والی داستانوں کو بھی بکھیرا. یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ امتحان کا حصہ ہے. کبھی آنسو، کبھی مسکراہٹیں، کبھی زندگی، کبھی موت، کبھی عروج، کبھی زوال. یہ میرے رب کا آزمائش کا ایک نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی خوشیاں دے کر، کبھی غم دے کر، کبھی بلندیاں دے کر، کبھی پستیاں دے کر، کسی کو تخت پہ چڑھا کر، کسی کو تخت پہ بٹھا کر، کسی کو بھکاری بنا کر، کسی کو شاہ بنا کر، کسی کو حسن دے کر، کسی کو بدصورتی دے کر، کسی کو مشہور کر کے، کسی کو گمنام کر کے، کسی کو صحت دے کر، کسی کو مریض بنا کر، کسی کو غنی بنا کے، کسی کو فقیر بنا کے. یہ اس مالک کا نظام ہے. وہ اس طرح اپنے بندوں کو پرکھتا ہے، دیکھتا ہے. یہ جہان امتحان کی جگہ ہے، یہ جہان آزمائش کی جگہ ہے، یہ جہان ابتلا کا جہان ہے، امتحان گاہ ہے، امتحان کا کمرہ ہے. یہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ راحت کی جگہ نہیں، یہ خوشیوں کی جگہ نہیں. پیپر حل کرنے والا اس کے سر پہ سوار ہوتا ہے کہ مجھے پرچہ حل کرنا ہے. نگران کے سر پہ سوار ہوتا ہے، میں نے اسے دائیں بائیں کوئی نقل نہیں مارنے دینی. یہ اس طرح کا یہ جہان ہے. ایک عرصہ سے ہم نے اسے رہنے کی جگہ سمجھا ہوا ہے. جب اللہ اپنی حکمت سے کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے تو پکار اٹھتی ہے انسانیت، یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ پہلے بھی ہوا، یہ آج بھی ہوا، یہ پھر بھی ہوگا، یہاں تک کہ ایک بڑا زلزلہ آئے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک بڑی آواز آئے گی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی، چیر دینے والی خوفناک آواز سنائی دے گی. سننے والے انسان ہی ہوں گے، جنات ہوں گے، اسی نسل میں سے نکلے ہوئے ہوں گے. الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، وہ آواز جو کانوں کو پھاڑ دے، کچھ خبر ہے وہ کیا ہے، تمہیں معلوم بھی نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے. اس سے کیا ہوگا، اس سے گھر نہیں گریں گے، صرف گھر نہیں گریں گے، اس سے کیا ہوگا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان ہوا میں اڑ جائیں گے پتنگوں کی طرح، پہاڑ ٹوٹیں گے نہیں. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ روئی بن جائیں گے، روئی بھی وہ جسے دھنا گیا ہو، وہ روئی نہیں جس کا ڈھیر پڑا ہو، وہ ٹھوس شکل میں ہوتی ہے، اسے دھن دیا جائے وہ ریشہ ریشہ ہو کر ہوا میں بکھر جاتی ہے. یہ دنیا ایک دن اس منظر کو بھی دیکھنے والی ہے کہ ہمالیہ پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح تیرے گا، اور انسان پتنگے بن کے اڑیں گے. اور تذہل کل مرضعت عما ارضعت، دودھ پینے والے بچوں کو ان کی مائیں ٹوکری کی طرح اچھال کے پھینک دیں گی. اور تبع کل ذات حمل حملہا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. یہ کس لیے ہوگا؟ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک چھوٹا زلزلہ دکھا کر اللہ بھولے انسانوں کو قیامت کا زلزلہ یاد کروا رہا ہے. دنیا کو گھر سمجھنے والوں کو اللہ اس کے فانی ہونے کا منظر دکھا رہا ہے، اسے رہنے کی جگہ سمجھنے والوں کو اللہ تعالیٰ گزرگاہ دکھا رہا ہے، ایک زلزلہ اور آئے گا۔ اے میرے بندو، اے انسانوں، تمہیں یاد ہے میں تمہیں یاد دلاؤں، تھوڑے سے پہاڑ ہلائے، چند گھر گرے، چند جانے قبض ہوئیں، وہ کیا دن ہوگا جب آسمان تھر تھرائے گا، جب پہاڑ لرز اٹھیں گے، زمین کپ کپا اٹھے گی، سورج اندھا ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، تارے ٹکرا جائیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، صرف گھر نہیں گریں گے، حمل بھی گریں گے، شہنشاہ اپنے تخت تاج بھول جائیں گے، خوشیوں کے نغمے بھول جائیں گے، شیر اپنی تھاڑ بھولے گا، ہاتھی اپنی چنگھاڑ بھولے گا، بھیڑیا اپنا غرانہ بھولے گا، کوئل اپنا نغمہ بھولے گی، عقاب اپنی اڑان بھولے گا، سانپ اپنی پھنکار بھولے گا، پانی بہنا بھول جائے گا، پھول کھلنا بھول جائیں گے، انسان گنگ ہو جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی، آسمان پھٹ رہا ہے، اس سورج کو کیا ہوا، چمکتا ہوا کیوں بے نور ہو رہا ہے، چاند کو کیا ہوا، ہمیشہ چاندنی بکھیرنے والا آج اپنی ذات میں کیوں پارا پارا ہوا جا رہا ہے، تاروں کو کیا ہوا جو ہمیشہ مسکراتے نظر آتے تھے، آج ان پر بھی گریہ تاری ہو گیا، یہ کیا ہوا ہے، یہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ہو گیا ہے، یہ وہ بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے، یہ وہ بڑی آواز آئی ہے، وہ خوفناک حقیقت سامنے آئی ہے، الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، تم نے کسے حقیقت سمجھا، فیصل آباد کو، پاکستان کو، ہند و سندھ کو، اپنی چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں کو، اپنے بنگلوں کو، اپنے چند سکوں کو تم نے حقیقت سمجھا اور رب کریم کی بتائی حقیقت کو بھلا بیٹھے، الحاقہ، سنو رب کی پکار، الحاقہ الحاقہ الحاقہ، ایک آواز ہے جو سینوں کو چیر کے اندر اتر رہی ہے، حقیقت حقیقت حقیقت، سناٹا چھا گیا، پھر دوبارہ آواز آئی، ملحاقہ ملحاقہ ملحاقہ، وہ حقیقت ہے کیا، وہ حقیقت ہے کیا، وہ ہے کیا، وہ ہے کیا، کلیجے پگھلنے لگے، پتے پانی ہو گئے، زبانیں گنگ ہو گئیں، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں، کان ڈانٹ پڑ گئے، حیران پریشان کہ ایک آواز پھر اٹھی، وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کچھ خبر بھی ہے وہ حقیقت کیا ہے، تم جان بھی نہیں سکتے وہ حقیقت کیا ہے، وہ ایک بڑا ہنگامہ ہے جو اس زمین کو زیر و زبر کرے گا، جو اللہ کے سوا ہر چیز کو تباہ و برباد کرے گا اور ہر چیز موت کے اندھیروں میں دھکیل دی جائے گی، اس کائنات پر اللہ کا راج ہے، شہنشاہ ہے، مٹی سے انسان بنایا، مٹی سے پھول بنائے، مٹی سے درخت اگائے، مٹی سے پتھر نکالے، مٹی سے ہیرا نکالا، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے جواہرات کو نکالا، موتیوں کو نکالا، زمرد یاقوت کو نکالا، اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی میں پھر دوبارہ گرا کے دکھایا کہ یہ سب مٹی ہی مٹی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالہ ہے، یہ جگہ یہ جی لگانے کی نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اعلمو، سنو سنو، رب کی بھی سنو، شاعر کی سنی، رب کی بھی سنو۔ اعلمو، سنو سنو میرے بندو، سنو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما فی الآخرة عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ سنو سنو مال کی دوڑ لگانے والو، اسے حقیقی جہان سمجھنے والو، یہ کھیل تماشا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، چند دن کی بہار ہے پھر ہمیشہ کی خزاں ہیں، چند دن کی روشنیاں ہیں پھر ہمیشہ کے اندھیرے ہیں، اسے جینا لگاؤ، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ کا راج ہے، جو چاہے گا وہ کر دے گا، اسے کوئی روک نہ سکے گا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ایک محکم نظام ہے میرے بھائیو، کہ جب جب جب اللہ کے بندے اس سے باغی ہوتے ہیں اور اس سے ٹکراتے ہیں تو پھر اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو استعمال فرماتا ہے۔ یہ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کی سنت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ آج زلزلہ نہیں آیا، پہلے بھی آئیں، آئے تھے پھر بھی آئیں گے، طوفان پانیوں کے آج نہیں اٹھے، پہلے بھی اٹھتے چلے آئے، آئندہ بھی اٹھتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک انسان باقی نہ بچے، یہاں تک کہ ایک انسان باقی نہ بچے۔ یہ مٹا دینے کے لیے بنایا گیا جہان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک محکم قانون ہے۔ جب لوگ اللہ سے ٹکراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چند موٹی موٹی مخلوق کو استعمال کرتا ہے۔ منہم من ارسلنا علیہ خاصبا، کئیوں پر پتھر برسائے گئے۔ منہم من اخذته الصیحة، کسی پر فرشتے کی چیخ۔ منہم من خسخنا به الارض، کئی زمین میں دھنستے چلے گئے، دھنسا دیے گئے۔ منہم من اخذت منہم من اغرقنا، کسی کو پانیوں سے بہا دیا گیا۔ یہ پانی، یہ ہوا، یہ دھرتی، یہ پتھر، یہ بادل، یہ بارش، یہ بجلی، یہ گرج، یہ چمک، یہ فرشتے، یہ سب میرے اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب بندے اس کی مانتے ہیں ان کو خدمت پہ لگاتا ہے، جب بندے باغی ہو جاتے ہیں انہی کے ذریعے سے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے، اللہ کا کرم اس کی پکڑ پر حاوی ہے، اس نے عرش کے اوپر تختی ہے، اس پر لکھوایا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے، لو یاخذہم بما کسبوا ما ترک علیہا من دابا۔ میرے بندو، تم زلزلے سے گھبرا گئے ہو، تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ اگر میں سزا دینے پہ آؤں تو تمہیں ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں، ایک بھی تم میں دھرتی پہ زندہ رہنے کا حقدار نہ بچے۔ لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں ایسا نہیں کرتا ہوں۔ افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض، کیا میں تمہیں زمین میں نہیں دھنسا سکتا؟ اور یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اچانک میرے عذاب کے کوڑے تم پر نہیں برس سکتے؟ ویأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا بازار بھرپور کردار ادا کر رہے ہوں اور ایک دم میرا عذاب برسے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ او یأخذہم علی تخوف، یا میں تمہیں ڈرا ڈرا کے، ترسا ترسا کے ہلاک کر دوں، یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، زمین تمہیں اندر لے سکتی ہے، میں دھنسا سکتا ہوں۔ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، تم پر پتھروں کی بارش میں برسا سکتا ہوں، کیوں نہیں کرتا ہوں؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم، میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں، میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ایک سبب ظاہر میں نظر آ رہا ہے، جس کو جیولوجسٹ بتا رہے ہیں، زمین کے ماہرین بتا رہے ہیں کہ پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو زمین کپ کپا اٹھتی ہے، نظر تو یہی آئے گا۔ بادل آتے ہیں اور بارش برستی ہے، ہوا چلتی ہے اور چھتیں اڑتی ہیں، ہوا کس نے چلائی؟ بادلوں کو کون لایا؟ زمین کو کس نے ٹکرایا؟ پانیوں کو کس نے بے لگام کیا؟ پتھروں کا رخ زمین کی طرف کیوں ہو گیا؟ کس نے کیا؟ یہ زمین کے ماہر نہیں بتا سکتے، یہ ہواؤں کے ماہر نہیں بتا سکتے، یہ پانیوں کے ماہر نہیں بتا سکتے، یہ پہاڑوں کے ماہر نہیں بتا سکتے، یہ سمندروں کے ماہر نہیں بتا سکتے۔ یہ علم اللہ نے اپنے نبیوں پر اتارا، ان کے ذریعے سے آگے ہم تک آیا، کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر زمین کپ کپاتی ہے، جب اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں تو پھر ہوائیں پاگل ہو جاتی ہیں اور پانی منہ زور ہو جاتے ہیں اور بادل گرجنے لگتے ہیں اور پتھر برسنے لگتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ۔ غور سے سنو، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دے رہی ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ آج کے کم عقل دانشوروں کا جواب نہیں، آج کے پڑھے لکھے جاہلوں کا یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب وحی کا جواب ہے جو بے خطا ہے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جب لوگ بے باکی سے زنا کرتے ہیں، زنا ایسے کرتے ہیں کہ اس کا گناہ ہونا ہی تصور سے نکل گیا، فخر سے بتاتے ہیں، الامان الحفیظ، فخر سے بتاتے ہیں، فخر سے، جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ، شراب پیتے ہیں کھلم کھلا، موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں سر بازار، تو پھر اللہ کو آسمانوں پہ غیرت آتی ہے تو وہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ انہیں جھنجھوڑ دو، انہیں جھنجھوڑ دو، انہیں ہلا دو۔ کب سے؟ میرے بھائیو، میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا اور کب سے میں فریاد کر رہا تھا، تو میرے بھائیو، روز سمندر اللہ سے پوچھتا ہے، میرے رب اجازت دے، میری لگام ڈھیلی چھوڑ، میں انہیں بہا کے لے جاؤں۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم۔ روز سمندر پوچھتے ہیں، اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں، والارض تستاذن فی ان تبتلعہ۔ زمین روزانہ اللہ سے پوچھتی چلی آ رہی تھی، یا اللہ مجھے اجازت دے، میں انہیں نگل جاؤں، میں انہیں نگل جاؤں۔ والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ۔ فرشتے روزانہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اے اللہ اگر تو اجازت دے تو ہم اتر جائیں اور ان کو ہلاک و برباد کریں۔ اور میرا اللہ کہتا آ رہا تھا، دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، میرے بندے کو چھوڑ دو اس کے حال پر، میں اسے تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اذ انشأته بیدی، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تم اسے نہیں سمجھتے، میں اسے سمجھتا ہوں، میں اس کی پکڑ کو مؤخر کر رہا ہوں، اس لیے مؤخر کر رہا ہوں کہ میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم به، اگر تم نے اسے بنایا ہے پکڑ لو، مار دو۔ ان کان عبدی فمنی وإلی عبدی، اگر میں نے بنایا ہے تو میرے حوالے کر دو۔ ان اتانی لیلا قبلته وان اتانی نهارا قبلته، میں راتوں کو بھی جاگ رہا ہوں اور دن میں بھی جاگ رہا ہوں، نہ رات تھکاتی ہے نہ دن جگاتا ہے، اس پر دن اور رات برابر، اس پر ماضی حال مستقبل برابر، اس کے در کھلے ہوئے، رمضان میں اور زیادہ کھل گئے، عرش پہلے آسمان پر آیا، پکار اٹھے زمین و آسمان، هل من تائب فأتوب إليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، ذرہ ذرہ پکار اٹھا، کوئی ہے توبہ کرنے والا تو آئے، اللہ معاف کرنے کے لیے آ چکا ہے، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا تو آئے، اللہ مغفرت کے در کھول چکا ہے، کوئی ہے سائل تو آئے، اللہ تعالیٰ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، آ جاؤ اللہ سے لے لو۔ اللہ تعالیٰ زمین کو بھی روکتا رہا، آسمانوں کو بھی روکتا رہا، فرشتوں کو بھی روکتا رہا، پانیوں کو تھامتا رہا، ادھر ان کی فریاد بڑھی، ادھر ہمارے گناہ بڑھے، وہ توبہ کے انتظار میں باہیں پھیلائے کھڑا رہا، جیسے ماں بچے کے لیے باہیں پھیلا کے پکارتی ہے، آجا میرا لال، آجا آجا، اور وہ نا فرمان نا ہنجار، ایسا پتھر دل کہ وہ ماں کو رلاتا ہوا قریب ہونے کے بجائے دور ہوا، قریب ہونے کے بجائے دور ہوا، پیٹ سے جنا ہوا، جس کے لیے دکھ جھیلے، جب وہ اتنی نافرمانی پہ اترتا ہے تو ماؤں کے منہ سے بھی بددعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ بلاتا رہا، ہم نے کوئی نہ سنی، اللہ روکتا رہا، ہم کوئی نہ رکے، اللہ پکارتا رہا، ہمارے کانوں میں موسیقی موسیقی اترتی چلی گئی، سننا ہی چھوڑ دیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ ہوا کچھ پیغام دے کے گئی ہے، یہ کالا بادل کچھ کہانی سنا کے گیا ہے، یہ گرجنے والی بجلیاں مجھے کچھ کہہ کر گئی ہیں، یہ ہلنے والی زمین کچھ پیغام دے رہی ہے، پر ہائے ہائے کان بند رہے، آنکھوں پہ پردے آ گئے، دل نکال کے پھینک دیے اور پتھر وہاں فٹ کر دیے، احساسات کی دنیا کو اجاڑ کے ویران کر دیا، صحراؤں جیسی ویرانی چھا گئی، جنگلوں جیسی وحشت چھا گئی، اللہ پکارتا رہا، میں نے کوئی نہ سنی، اللہ بلاتا رہا، میں کوئی نہ آیا، وہ بار بار صدائیں دیتا رہا، اور میں اتنا دور ہوتا گیا، دور ہوتا گیا، وہ رحمت کے دروازے کھولتا گیا، میں اتنا دلیر ہوتا گیا، وہ اپنی ستاری کے چادر کو گہرا کرتا چلا گیا، اور میں اور آپ اتنا دلیر ہوتے چلے گئے، ادھر زمین فریاد کر رہی تھی، اللہ تو مجھے کب اجازت دے گا، ادھر پانی فریاد کر رہے تھے، ادھر فرشتے فریاد کر رہے تھے، اور ادھر انسان کی توبہ تھی کہ ہونے کا نام نہ لے رہی تھی، اللہ مہلت دے رہا تھا، دے رہا تھا، دے رہا تھا، اور اعلان کر رہا تھا جب آئے گا اس کی توبہ قبول کروں گا۔ 70 سال کی عمر میں آئے یا 80 سال کی عمر میں آئے، جس عمر میں آئے گا یہ تانا نہ سنے گا، پہلے کہاں تھے اب کیوں آئے ہو، پہلے کہاں تھے اب کیوں آئے ہو، یہ تانا نہ سنے گا کہ دھرتی تو گناہوں سے بھر دی، رواں داغ داغ تم نے گناہوں سے کر دیا، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو، یہ کبھی نہ سنے گا، جس عمر میں جس حال میں توبہ کرے گا اپنے رب کو استقبال میں پائے گا، کیسا استقبال، من تقرب الی تلقیته من بعید، جو توبہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے میں عرشوں سے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہوں، میں عرشوں سے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اتنی سب کچھ ہونے کے بعد بھی زنا کے اڈے چلتے رہے، عزتیں نیلام ہوتی رہیں، جوانیاں داغدار ہوتی رہیں، شراب کے بھٹیاں چلتی رہیں، بڑے بڑے ہوٹل زنا کے اڈے بن گئے، شراب خانے بن گئے، گھر گھر میں موسیقی کی محفلیں آباد ہو گئیں، کہیں گھنگرو باندھ کے ناچنے والیاں آئیں، کہیں ٹی وی نے خود گھنگرو باندھ لیے، کہیں وہ گھنگرو، کہیں وہ گھنگرو، ہر طرف موسیقی ہی موسیقی، ہر طرف راگ و رنگ، جب نسل موسیقی میں ڈوب جائے، جب نسل گانوں میں ڈوب جائے تو پھر انہیں قرآن سنائی نہیں دیتا، انہیں پہاڑوں کی چوٹیاں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں پر انہیں سنائی نہیں دیتا، انہیں آتا ہوا بادل کچھ کہتا ہے پر انہیں سنائی نہیں دیتا، مرتے ہوئے لوگ، اٹھتے ہوئے جنازے، رونے والیوں کے نوحے، یہ سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ توبہ کا جہان ہے، توبہ کا جہان ہے، پر کچھ آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، کچھ کانوں میں ڈانٹ پڑ جاتے ہیں، کو دل نکل کے پتھر فٹ ہو جاتے ہیں، تو کان پہ جونگ نہیں رینگتی، تو آخر تو زمین بھی تو اللہ کی ہے، کب سے پکار رہی تھی، کب سے پکار رہی تھی، اللہ نے اجازت دے دی، اور یہ بھی شکر ہوا ساری زمین کو اجازت نہیں ملی، یہ بھی احسان ہوا کہ بھرپور بڑے شہروں کی دھرتی کو اجازت نہ ملی، یہ بھی احسان ہوا کہ ابھی سمندر کے پانیوں کی لگام نہ ڈھیلی چھوڑی گئی، یہ بھی فضل ہوا کہ آسمان کے فرشتوں کو ابھی نیچے اترنے کا حکم نہ ملا، چھوٹے سے کونے کو ہلایا گیا، کائنات زیر و زبر ہو گئی۔ او میرے بھائیو، میرے بھائیو، یہ بربادیاں، یہ بربادیاں، یہ گھروں کا ٹوٹنا، یہ آہو بکا، یہ برستے ہوئے آنسو، یہ پیغام ہیں، یہ میرے رب کی طرف سے پیغام ہیں، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبوا الی اللہ جميعا، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ پکار رہا ہے۔ اور یہ کھلی نشانی ہے میرے بھائیو، یہ زمین اندھی ہو کے نہیں ٹکرائی، اس سے اللہ نے ٹکرا دیا، چھوٹے بھی اللہ کے اور بڑے بھی اللہ کے، معصوم بھی اللہ کے اور بوڑھے بھی اللہ کے۔ وہ بچے کو موت دے وہ حق پر ہے، وہ بوڑھوں کو موت دے وہ حق پر ہے، وہ جوانوں کو موت دے وہ حق پر ہے، وہ ہستی بستیاں اجاڑ دے وہ حق پر ہے، اسے یہ بتانے کا حق حاصل ہے کہ یہ مٹ جانے والا جہان ہے۔ روزانہ بچے مر رہے ہیں گھروں میں بھی، ہسپتالوں میں بھی، روزانہ بوڑھے مر رہے ہیں گھروں میں بھی، ہسپتالوں میں بھی، اکٹھے موت دے دی، اکٹھے بلا لیا، مر جانے والوں کا کوئی غم نہیں، بچے سارے گئے جنت میں، نیک انشاءاللہ سارے گئے جنت میں، اور نافرمانوں کے بارے میں بھی اللہ کے احسان سے امید ہے، ان کو رمضان میں اٹھایا ہے، قبر کا حساب ویسے ہی نہیں ہوتا، ان کو رمضان میں اٹھایا ہے جبکہ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کوئی نافرمان بھی گیا تو وہ بھی اللہ کے فضل سے، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس آفت کی موت سے وہ بھی معاف ہو گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جنت میں پہنچا دیا ہوگا۔ مسئلہ میرا اور آپ کا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ بھی توبہ کے لیے نہ توبہ کے لیے متوجہ نہیں کر رہا، توبہ کے لیے کوئی سامان پیدا نہیں ہو رہا، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں، کان بند ہیں، دل اسی طرح پتھر ہیں۔ میرے بھائیو، یہ رمضان جو پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا، یہ رحمت کے عشرے میں کتنا میں نے آپ نے رب کو ناراض کر دیا، کتنا رب کو ناراض کر دیا کہ رحمت کے عشرے میں زمین کپ کپا گئی، اتنا تو میرا رب ناراض ہوا۔ اور وہ حق ہے، اور وہ حق ہے، اور وہ حق ہے، کب سے دیکھ رہا تھا سرے بازار گھنگرو باندھ کے ناچنے والیاں، سرے بازار ناچ گانے کی محفلیں، وہ کب سے دیکھ رہا تھا سارا بازار جھوٹ پر، سود پر، اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل زوجته واقطع امه وادنى صدیقه واقصى اباه وساد القبیلۃ فاسقهم وكان رئیس القوم ارذلهم واکرم الرجل مخافۃ شره وظهرت القينات والمعازف وارتفعت الاصوات في المساجد وشربت الخمور ولان اخر هذه الامه اولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومفخا وقذفا وآيات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتتابع۔ ترمذی کی روایت بتا رہا، حضرت علی سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں ہے، میرے محبوب نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے افسر سرکاری خزانہ جیب میں ڈال لیں گے، عوام کو کچھ نہ ملے گا، سب بڑے صاحبان کی جیب میں جائے گا، سیکٹریوں کے گھر بھریں گے، افسروں کے گھر بنیں گے، وزیروں کے گھر بھریں گے، ہائے ہائے، اور عوام کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ حکومت کی عیاشی میں اڑایا جائے گا جب حکومت بددیانت ہو جائے گی، کلرک سے لے کر سیکٹری تک سب بددیانت، ریڈر سے لے کر بڑے قاضی تک سب ظالم، سب ظالم۔ جس دیس میں مظلوم کو پیسے کے بغیر انصاف نہ ملتا ہو، جس دیس کا مظلوم سسکتا ہو، جوان بیٹے کا لاشا گھر میں پڑا ہوا ہو اور کیس لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو گھر بیچنا پڑے، چوڑیاں بیچنی پڑیں، پھر بھی ظالم، پھر بھی اپنی طاقت کے بل بوتے پر ظالم دندنائے اور مظلوم کی آہیں وہ عدالت کے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جائیں۔ جس دیس کا وکیل زانی کو بچانے کے لیے فائل تیار کرنے پر آمادہ ہو، جس دیس کا وکیل قاتل کو بچانے کے لیے کیس لڑنے پر تیار ہو، جس دیس کا جج چند سکوں پر ظالم کو چھوڑ دے اور مظلوم کو آہوں اور سسکیوں کے حوالے کر دے، جس دیس کا تاجر سود اپنی بھٹی میں ڈال چکا ہو، جس دیس کا نوجوان شراب اور زنا اور موسیقی میں ڈوب چکا ہو، جس دیس کا حکمران ظلم اور ستم میں بھیڑیوں کو بھی مات کر رہا ہو، جس دیس کی بچیاں کپڑوں سے بے نیاز ہوتی چلی جا رہی ہوں، جس دیس کی مائیں نوحے کر کر کر ان کے گلے خشک ہو گئے ہوں اور غم سے سینے پھٹ گئے ہوں اور اولاد کے کان پہ چونا رینگتی ہو، جس دیس کے بوڑھے باپ کو جوان اولاد آسرا دینے کو تیار نہ ہو، جہاں بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہو وہاں یہ سب کچھ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں الزلزلہ کیوں آ گیا، میں یہ کہتا ہوں یہ پہلے کیوں نہیں آیا، اتنی دیر سے کیوں آیا، یہ سارے دیس میں کیوں نہیں آیا، صرف پہاڑوں پہ کیوں آیا؟ اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت بددیانت ہو جائے گی، والامانۃ مغنما، اور عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، جس کے پاس امانت رکھیں گے کھا جائے گا، واپس ہی نہیں کرے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکاۃ دینا چھوڑ دیں گے، آٹھ بازاروں کے تاجر صرف فیصل آباد کے ملوں والے اگر یہ پوری زکاۃ نکالیں تو سارے پاکستان میں کوئی غریب بھوکا نہیں سو سکتا اور کسی غریب کی بیٹی کے سر میں سفیدی نہیں آ سکتی، بیٹھے بیٹھے زندگی بیت جائے، چار ٹکے نہیں ہے کہ اس کو روانہ کر سکے، صرف فیصل آباد کے مالدار اگر زکاۃ دیں پوری، والزکاۃ مغرما، جب زکاۃ مالدار ہڑپ کر جائیں گے، وہ تو علم لغیر الدین، اور علماء بھی دنیا کی طلب میں لگ جائیں گے اور علماء بھی منصب کے پیچھے دوڑ پڑیں گے اور علم دین بھی دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، وَأَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کا دم بھریں گے، بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے۔ ماں، آئے ہائے ہائے، کیا چیز ہے، جب حضرت آمنہ کو دفن کر دیا گیا، ایک معصوم بچہ، ایک بند، اور اللہ کے نبی کے قدم نہیں اٹھ رہے، ماں کی قبر پہ گر گئے۔ میں گیا تھا دیکھنے، صرف اس لیے گیا تھا کہ ایک چھ سال کے بچے پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹی، ویرانے میں ماں اٹھا لی گئی، نہ مکے میں موت آئی نہ مدینے میں موت آئی، دو دن دیر سے سفر شروع کرتی مدینے میں مرتی، دو دن پہلے شروع کرتی تو مکے میں مرتی، بیچ جنگل صحرا، کالے پہاڑ، سنگ لاکھ چٹانوں میں سب سے محبوب ہیں، سعود اللہ کا دیکھو اللہ کا نظام کیا ہے، یہ پھولوں کا جہان نہیں ہے، کہیں کہیں پھول ملیں گے، کانٹوں بھری وادیاں ہیں، دامن بچا کے گزر جاؤ، سب سے محبوب کو جس کی خاطر سب کچھ بنایا اور جس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، قاب قوسین کے مقام پر پہنچایا، ختم نبوت کے تاج سے سجایا، جس کے وجود کی قسمیں کھائیں لعمرک، جس کی قرآن کی قسمیں کھائیں والقرآن الحکیم، جس کی نبوت پہ قسمیں کھائیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس پر اتنی شفقت تو ہوتی کہ ماں مرتی ہی نہ، جب آپ جوان ہوتے پھر مرتی، یا مدینے میں مرتی یا مکے میں مرتی، جنگل میں ماں مری آپ قبر کو لپٹ گئے. ان ماؤں کے جب کلیجے چیرے جاتے ہیں تو پھر آسمان پھٹ جائے تو بھی چھوٹی مصیبت ہے، پھر پتھر برسیں تو بھی چھوٹی مصیبت ہے، پھر زمین کپ کپ آئے چھوٹی مصیبت ہے. ماؤں کی نافرمانیاں ہوں، جوان اولاد کو حال پوچھنے کا بھی وقت نہ ہو اور ماں کبھی ایک در پہ دھکے کھائے کبھی دوسرے در پہ دھکے کھائے. سات بیٹوں کو جنم دینے والی ایک بیٹا سنبھالنے کو تیار نہیں، چار بیٹوں کو گود پال کے اٹھانے والی ایک بیٹا اس کو سایہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ادنا صدیقہ ہو و اقصا ابا ہو، اور جب لوگ دوست کا اکرام کریں گے اور باپ سے بدتمیز ہو جائیں گے، جب دوست کا اکرام کریں گے اور باپ کو تھکے دیں گے، وہ باپ جو رات جاگا اس کو سلانے کے لیے، جو دن میں تھکا اس کو آرام پہنچانے کے لیے، جس نے گرمی سردی سے جنگ لڑی اپنے بچے کو ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے، گرم تھپیڑوں سے بچانے کے لیے ساری رات راہٹ چلائے، سارا دن ہل چلائے، سارا دن ریڑی کھینچی، سارا دن تانگا چلایا، سارا دن فیکٹریوں کی خاک چھانی، سارا دن دھکے کھائے کہ ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اپنی جوانیوں کو بیچ دیا، وہ باپ اس حال پہ پہنچا. ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، میں بھی پاس بیٹھا سن رہا تھا، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور اس کے باپ کے خاموش آنسو ایسے ٹھلک رہے تھے، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے؟ پھر زلزلہ نہ آئے، پھر زلزلہ نہ آئے. جب باپ کو جوان اولاد یہ کہہ رہی ہو، تو آج تائیں میرے واسطے کیتا کیے. پھر ایک اور جگہ سنا، ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے ایسے بڑے بڑے آنسو ٹھلک رہے تھے. ادنا صدیقہ واقصا اباہ اتا الرجل زوجته واقا امه، بیویوں کے فرما بردار، ماؤں کے نافرمان، دوست کے لیے استقبال، باپ کو دھکے دے دیے. وساد القبیلۃ فاسقهم، قبیلے کے سردار فاسق بن گئے، ظالم بن گئے، بدکار بن گئے، ووٹ بکے، انسان بکے. یہ الیکشن میں کیا ہوا؟ کتنے ووٹ، کتنے انسانوں کی بولیاں لگیں، کیسے کیسے ضمیر کے سودے ہوئے، کیسے کیسے فاسق اور فاجر تخت پر بٹھائے گئے. وساد القبیلۃ فاسقهم وکان رئیس القوم ارذلهم، حکومت کمینے انسانوں کے ہاتھ میں، نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں. وارتفعت وظهرت القینات والمعازف، گانے کی محفلیں سج گئیں، گھنگرو کی جھنکار اور پائل کی جھنکار نے پہاڑوں میں سوراخ کر دیے. دیکھنے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، اس پر پیسے لینے والے بھی مسلمان، اور اس کو سرمایہ سمجھنے والے بھی مسلمان. آج بھی تھیٹر جب ناچ رہا ہو، اور آج بھی جب چاروں طرف گانے بجانے کی صدائیں ہوں، سہرت الکائنات والمعازف، گانے والیاں معزز ہو جائیں، محترم ہو جائیں، اور گانے کے آلات عام ہو جائیں. یہ سب کچھ ہوا تو پھر یہ ہوا، قرآن سے نا آشنا، گانوں سے آشنا. قرآن ایک بھولا بسرا پیغام بنا، ایسی آگ بھڑکی کہ ملک طور و عرض کو اس نے لپیٹ میں لے لیا. اس قدر انسانیت گری کہ مسجدوں میں دھماکے، نمازیوں پر فائرنگ. تو میں کہاں کی سنا رہا ہوں، یہیں کی سنا رہا ہوں. مسجدوں پر پہرے دیے جائیں پھر نماز پڑھی جائے، ایسی نفرت کی آگ بھڑکائی، ایسی فرقہ واریت کو ہوا دی کہ بھائی بھائی کا دست و گریبان، ظلم و ستم کی نئی تاریخ لکھی گئی. او بھائیو، جاہلیت میں کافروں کا دستور تھا گھر میں داخل ہو کے حملہ نہیں کرتے تھے، دشمن کو للکارتے تھے، باہر نکلتا تھا پھر ہاتھ اٹھاتے تھے، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ کہاں کی مسلمانی آئی ہے کہ مسلمان مسلمان ہی کو گھروں میں اتر کے قتل کر رہے ہیں؟ اتنے زلزلے کے باوجود وہاں ڈاکہ پڑ گیا، وہاں قتل ہو گئے، وہاں زنا ہو گیا، وہاں بیٹی اٹھا لی گئی، وہاں بہن کو اٹھا لیا گیا، وہاں رشوت لے لی گئی۔ آج بھی مظلوم سے سکرا ہے، ایک ایف آئی آر کٹوانی ہو پہلے پیسے دو پھر کٹوائی جائے گی۔ اتنے بڑے دھماکے کے بعد بھی یہ ہو رہا ہے، وشربت الخمور اور شراب پی جائے گی، ولان آخر هذه الامت اولها، اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو پاگل دیوانہ کہیں گے، لانتان کریں گے۔ یہ جب سب کچھ ہوگا کیا ہوگا؟ جب حکومت کے کارندے حکومت کا مال خود کھا جائیں گے، جب امانت کو ہڑپ کر دیا جائے گا، جب زکوٰۃ کا انکار ہو جائے گا، جب علم دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، جب لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، ماؤں کے نام فرمان ہو جائیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کا اکرام کریں گے، قبیلے کی سرداریاں فاسق فاجر کے ہاتھ میں ہوگی، حکومت کمینے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، ناچ گانے کی محفلیں عام ہو جائیں گی، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، ایک دوسرے کا اکرام کیا جائے گا، اکرم الرجل مخافت شرہ، ایک دوسرے کا اکرام کریں گے، سلام کریں گے، دل میں بغض چھپا ہوا ہوگا، دل میں نفرت ہوگی، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے سلام کیا جائے گا، اور شربت الخمور اور شراب پی جائے گی۔ ولان آخر هذه الامت اولها، آج کے لوگ پہلے لوگوں پر لان تان کریں گے۔ یہ جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا، پھر انتظار کرو، پھر زلزلے آئیں گے، پھر ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، پھر آسمان سے پتھر برسیں گے، پھر تم کھڑے کھڑے زمین میں دھنسا دیے جاؤ گے۔ عمارتوں کی عمارتیں زمین میں دھنس گئیں، کہ تم زمین میں دھنسا دیے جاؤ گے، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، زلزلے مسلط کیے جائیں گے، ہوائیں سرخ ہو جائیں گی، اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے، اور اس طرح عذاب آئیں گے جیسے دھاگا ٹوٹے تسبیح کا اور دانے ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ گرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم بچ گئے، ہمارے بھائی، ہمارے ہی بھائی، ہم سے اچھے مسلمان تھے، ہم سے اچھے مسلمان تھے، لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں سمجھا، کہ یہ گندا جہان ہے، ظلم و ستم کا جہان ہے، زنا اور موسیقی کا جہان ہے، تم میرے پاس آ جاؤ۔ سارے چھوٹے بچے جو مرتے ہیں، بے شک منظر رلا دینے والا ہے، آنکھ اشک بار ہے، دل پارا پارا ہے، نہ کبھی ایسا صدمہ دیکھا تھا، سنے تو تھے، قرآن بھرا پڑا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ قرآن پکار رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کہ میرا اللہ بتا رہا ہے، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون فانظر فانظر فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا۔ دیکھو دیکھو، آج گھر ٹوٹے پڑے ہیں، ایک قوم کا قصہ سنا رہا ہے، دیکھو دیکھو دیکھو، فتلک بیوتہم فتلک بیوتہم، دیکھو گھر کہاں گئے، خاویہ، گر گئے، ہلاک ہو گئے، انہی کے اندر دھنس گئے۔ کس لیے ہوا؟ بما ظلموا بما ظلموا بما ظلموا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ان فی ذلک لآیت لل ان فی ذلک لآیات للمؤمنین وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس میں نشانیاں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیت لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، توبہ کرو, میں کب سے پکار رہا ہوں, میں کب سے پکار رہا ہوں, توبہ کر لو. گھر میں آفت آ گئی, گھر میں آفت آ گئی, گھر میں آ گئی, بہت بڑی آئی ہے, بہت بڑی آئی ہے. معصوم بچوں کے آنسو دل چیر کے رکھ دیتے ہیں, لیکن پھر یہ خیال آتا ہے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, لیکن اس کے پیار کی ادا میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں, اس کی حکمتوں کو میں نہیں جانتا ہوں. ایک اخبار کی تصویر سارا دن رلاتی ہے, نہ روٹی اچھی لگی, نہ اولاد اچھی لگے, نہ بیوی اچھی لگے. میرا تو رشتہ کوئی نہیں سوائے اسلام کے, وہ اللہ جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, جس نے خود وجود بخشا, جو ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے, اس کی کیا حکمتیں ہیں ہمیں معلوم نہیں, لیکن ہم ایمان لائے. اللہ حاکم ہے, اس کا حکم ماننا فرض. اللہ حکیم ہے, اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے, ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. وہ عزیز ہے, وہ حکیم ہے, وہ کریم ہے, وہ حنان ہے, وہ منان ہے. پہلی قوموں کے قصے اس لیے سنائے ہیں کہ عبرت حاصل کی جائے. دائیں بائیں اس لیے ہوائیں چلتی ہیں, زمین بپھرتی ہے, کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. تو میرے بھائیو, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, جس اللہ نے ہمیں مہلت دے دی, جس اللہ نے ہمیں وقت دے دیا, جس اللہ نے ہمیں وقت دے دیا, ہم توبہ کر لیں, ہم توبہ کر لیں. نبی اللہ کے پاس, نیک لوگ اللہ کے پاس, پیچھے کچرا ہے کچرا, میرے جیسا آپ جیسا. اگر توبہ نہ ہوئی تو پتہ نہیں پھر اور اس سے کوئی بڑی سنگین صورت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, کتنی تسلی تھی اس زمانے کے مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, جب تک تو ان کے درمیان ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. بنو خزاعہ پہ آفت آئی تھی, وہ فریادی بن کر پہنچ گئے تھے مدینہ, آپ وضو فرما رہے تھے عصر کا کہ وفد پہنچا, اور انہوں نے جو اشعار میں اپنا قصہ سنایا تو آپ ایک دم کھڑے ہو, اور جب تک بنو خزاعہ کا بدلہ نہیں لیا, آپ نے چین سے بیٹھنے کا نام نہیں لیا. فتح مکہ بنو خزاعہ کی فریاد پر ہوئی ہے. تو مجھے خیال آ رہا تھا اب ہم کس کے پاس جائیں, اب ہم کس کو جا کے اپنا غم سنائیں. تو مجھے مولانا جامی کا شعر یاد آ رہا تھا, نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن. پتہ نہیں کس لے میں انہوں نے یہ بول کہا تھا جو صدیوں گزرنے کے بعد بھی آج تک اسی طرح تر و تازہ ہے. اے باد صبا, جب تیرا مدینہ کی وادی سے گزر ہو تو ہمارا حال بھی ہمارے نبی کو سنا دے, ہمارا حال بھی محمد کو بتا دینا کہ ہم پہ کیا ٹوٹ پڑی آفت. گیا ہوگا, حال تو پہنچا ہی ہوگا. ایک طرف آپ روئے ہوں گے, ایک طرف غم ہوا ہوگا, امت پہ صدمہ آئے. ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا اور اللہ کے نبی کے آنسوں کی لڑیاں لگ گئی تھیں, یہاں تو ایک پل میں لاکھوں چلے گئے اور لاکھوں معذور ہو گئے. اور جو کیس لے کر آیا تھا کہ اس کا یہ چور ہے اس کو پکڑا جائے, جب ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے اس سے فرمایا, اب تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں, اب تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اس غم سے آپ نے کہا. تو اس نے کہا تو آپ نہ ہاتھ کاٹتے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیسے نہ ہاتھ کاٹوں, اللہ کی شریعت کو میں بدل سکتا ہوں, تمہیں عقل کیوں نہ آئی, تم وہیں بیٹھ کے اس کو توبہ کیوں نہ کروا لی, وہیں توبہ کروا لیتے, میرے پاس کیوں لائے تھے. اور جب مائز اسلمی پر حد لگی زنا کی, رجم ہوا, تو ثابت بن حزال تھے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ ان سے زنا ہوا, ابو بکر کے پاس آئے مجھ سے زنا ہو گیا ہے, کہنے کہ بس توبہ کر لے چھپا لے. پھر چین نہیں آیا, پھر عمر کے پاس گئے مجھ سے زنا ہو گیا, کہ بس توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا. پھر چین نہیں آیا, پھر ثابت بن حزال کے پاس گئے مجھ سے زنا ہو گیا ہے, ان کا جا اللہ کے نبی کو بتا دے. ان کے کہنے پر آئے کہ میرے اوپر حد جاری فرمائیں, حد جاری ہوئی تو آپ نے ثابت سے پھر فرمایا, ثابت اگر تو اس پہ ستاری کی چادر ڈال دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ نبی کی شفقت ہے مجرم کے لیے. آپ نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں, دائیں بائیں گھر ساتھ ملے ہوئے تھے دیوار کے, تو مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، ماں مسجد میں نماز پڑھنے آئی ہوئی ہے، تو آپ فرمایا کرتے میں نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ جلدی سے ماں جا کے بچے کو سنبھال لے، دودھ پلا لے. اب تو لاکھوں بچے ہیں جن کی مائیں ہی کوئی نہیں ہے، تو کیا میرا نبی نہ رویا ہوگا؟ کیا اس تک کہانی نہ پہنچی ہوگی؟ کیا اس کے آنسو نہ بہے ہوں گے؟ تو میں سارا دن یہ شعر میری زبان پہ رہتا ہے، نسیمہ جانب بتا گزر کن ز احوال محمد رحق. پر میں کیا کروں جب توبہ نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اور میرے بھائیو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس مبارک مہینے میں جبکہ اللہ خود کہہ رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، توبہ کرو، توبہ کر کے اٹھو یہاں سے، بن توبہ کے نہ جانا، بن توبہ کے نہ جانا. کوئی گانا سننے والا ہے تو میں اسے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آج اٹھ توبہ کر کے جاؤ. کوئی خدا نہ خواستہ شراب پینے والا ہے، بدکاری کرنے والا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے توبہ کر کے اٹھو. کوئی ماں کا نافرمان، کوئی باپ کا نافرمان، کوئی بھائی سے لڑا ہوا، کوئی سود کھانے والا، کوئی امانت ہڑپ کرنے والا، جو جتنے میں نے باتیں بتائی ہیں کوئی اس میں مبتلا ہے، آج اشک بہاؤ ندامت کے، تمہیں ایک قطرہ نکالو، نہیں نکال سکتے ہو ہائے تو کر دو، تمہاری ہائے بھی سب کچھ دھو کے رکھ دے گی. ایک آنسو کا قطرہ وہ کام دکھاتا ہے جو سمندر نہیں دکھاتے، ایک آنسو کا قطرہ وہ دھوتا ہے جو سمندر نہیں دھو سکتے. میرے بھائیو، آج ایسا کوئی اللہ کو رو کے دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ساری امت پر سے عذاب و بلا کو ڈال دیں. اور توبہ کی پختگی کے لیے ماحول چھوڑنا ہوگا، اللہ کی راہ میں نکلو، تبلیغ میں پھرو. یہ اس وقت کا دیکھنے میں نظر آتا ہے ہائے ہائے کہ اس تبلیغ میں جانے سے کیا ہوگا؟ وہ جانے سے توبہ ہوگی، توبہ سے اللہ راضی ہوگا اور اس کے غضب کے فیصلے واپس ہو جائیں گے. اس وقت گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، نکل جاؤ. کاروبار بڑھانے کا وقت نہیں ہے، نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں، پھرو اللہ کو منا لو. یہ رمضان کا مہینہ منانے کے لیے ہے، گناہوں کی بخشش کے لیے ہے. اور اس کو میرے بھائیو پتہ نہیں کس کی ٹھوکر پسند آئے اور ساری امت پر سے عذاب و بلا کے فیصلے ہٹ جائیں. میں سارے بھائیوں کی منت کرتا ہوں، ایک توبہ کرو، ایک اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی راہوں میں پھرو. یہ وقت پھرنے کا ہے، وہاں بھی جاؤ. میں نے اپنے مدرسے کے سارے لڑکے بھیج دیے تھے کہ وہ لوگ مدد کے محتاج ہیں، جو دکھ میں ہیں ان کا ہم دکھ نہیں بانٹ سکتے، پر کوئی تسلی کا بول تو ان کو سناؤ، جا کے ان سے بھی توبہ کرواؤ، خود بھی توبہ کرو، ان کے لیے مال کی امداد بھی بھیجو، ان کے لیے جان کی امداد بھی بھیجو، اور ان کے لیے روح کی امداد بھی بھیجو. کہ توبہ روح کی مدد ہے، توبہ روح کی مدد ہے. توبہ نہ ہوئی تو مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی اور اگلا قدم نہ سامنے آتا، کسی اور مصیبت کا ہمیں نہ سامنا کرنا پڑے. اس لیے بھائیو، سارے مجمع کی خدمت میں گزارش ہے، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اللہ کے در پہ جھکو، توبہ کرو. سنتوں سے پہلے دو نفل توبہ کے سب پڑھو، پہلے دو نفل توبہ کے سارے مجمع پڑھے. میں پہلے زبان سے کرایا کرتا تھا میری توبہ، آج میں درخواست کرتا ہوں پہلے سارا مجمع دو نفل پڑھے توبہ کے، اس کے بعد سنتیں پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز کھڑی کریں گے. لیکن ایک دفعہ سارے اپنی زبان سے بھی اقراری طور پر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اب پہلے دو نفل سارا مجمع دو نفل صلات توبہ کے پڑھے اور اللہ کے سامنے آنسو بہائے، اس کے بعد سنتیں پڑھو، پھر انشاءاللہ جمعہ کی نماز ہو. اللهم لك الحمد كما انت اهله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا من بيده مقاليد الأمور يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يا من بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يا من هو آخذ بناصيتنا، يا من هو آخذ بناصيتنا، يا من يقلب الليل والنهار، يا من يداول الأيام بين الناس، يا ربنا يا مالكنا يا خالقنا يا غاية رغبتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے دکھیوں کے اللہ، اے درد مندوں کے اللہ، اے مصیبت والوں مصیبت زدوں کے اللہ، تو جانتا ہے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت ہم سے بڑا دکھی پورے جگ میں کوئی نہیں. اللہ، ہم اتنا بڑا صدمہ سہ کر تیرے در پر آئے ہیں کہ ہم نے زندگی پر ایسا صدمہ نہیں دیکھا میرے مولا. یا اللہ، پٹ پٹ کر جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے پناہ لیتا ہے اور اسے رو رو اپنی بپتا سناتا ہے، آج ہم بھی میرے مولا، ہم بھی میرے مولا تیرے در پر اپنا دکھڑا لے کر اپنی داستان سنانے آئے ہیں میرے مولا. اپنے گناہوں کی سزا اے میرے مالک، بے شک تو حق پر ہے اور ہم جھوٹے ہیں، تو سچا ہے ہم جھوٹے ہیں، تو وفاؤں والا ہے ہم بے وفا ہیں. تو سمجھاتا رہا ہم نہ سمجھے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے بنا دیکھا، تو روکتا رہا ہم تیری ہر روک کو توڑتے چلے گئے، نہ تو یاد رہا، نہ تیرے محبوب کے آنسو یاد رہے، نہ اس کے طائف کے پتھر یاد رہے. شہوتوں میں گم ہو گئے، شیطان نے ہمیں ناک میں نکیل ڈالی اور گھسیٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ زمین تو مانگ ہی رہی تھی کب سے اجازت، آخر ہی میرے مولا تو نے اجازت دے دی اور وہ پھٹ پڑی. اے میرے رب، اے میرے رب، ہم تیرے در پر معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، اسے مزید جھٹکے دینے سے روک دے. یا اللہ، اس کو مزید ہلنے سے روک دے میرے مولا، اسے مزید ہمیں جھنجھوڑنے سے روک دے میرے مولا. ہمارا تو تو آخری سہارا ہے یا اللہ، نہ ہمارے پاس تیرا نبی ہے کہ صحابہ کو دکھ پہنچتا تھا وہ وہاں پہنچ کے پناہ لے لیتے تھے، میرے مولا پھر لوگوں کو دکھ پہنچتا تھا تیرے نبی کے صحابہ کے پاس چلے جاتے تھے، ان کی دعاؤں سے آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے تھے. عمر نے زمین ہلتی کو کوڑا مارا تھا، مدینے میں بھی زلزلہ آیا تھا تو تیرے عمر نے ایک کوڑا مارا تھا، تھم جا اے زمین، تیرے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے، عمر کے عدل کو تو نے ذریعہ بنایا تھا اور آئے زلزلے تو نے ہٹا لیے تھے. جب میرے مولا ہم سارے ہی ظالم ہوں تو زلزلے آنے حق بچانے ہم اعتراف کرتے ہیں، اور میرے مولا ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میرے مولا کمزور ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ. ہم اپنی جھولی میں آج ایک بہت بڑا عمل لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے. ہاں میرے رب، آج ہم اس لحاظ سے کچھ مالدار ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ہزاروں معصوم بچوں کی لاشیں ہیں میرے مولا، جنہیں ماؤں نے دیکھنا بھی جن کو نہ دیکھ سکیں. ماں باپ کی حسرت ہوتی ہے میرے مولا ہاتھوں سے دفن کریں، پر انہیں تیری زمین ہی کھا گئی میرے مولا، نہ انہیں مائیں دیکھ سکیں، نہ ان کو باپ نہلا سکے، نہ ہاتھوں میں اٹھا کے قبر میں اتار سکے. تو نے زمین ہی کو سیدھا حکم دے دیا، ہمارے معصوم بچے کھا گئی، نگل گئی میرے مولا، اور کئیوں کو لنٹر نے توڑ دیا، کئیوں کو دیواروں نے کیما بنا دیا، اور کئی میرے مولا میرے آقا ایسے بے نشان ہوئے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلا کہاں چلے گئے. آج ہم ان کی یا اللہ آہیں لے کر، فریادیں لے کر، آج ہم ایک یہ عمل لے کر آئے ہیں میرے مولا، تجھے ان معصوموں کی آہوں کا واسطہ جو میرے مولا زمین تلے زندہ سسک سسک کے مر گئے. میرے مولا مکانوں کی چھتوں میں دب کے اما اما پکارتے پکارتے مر گئے, ابا ابا پکارتے پکارتے مر گئے. وہ بوڑھی مائیں میرے مولا جنہوں نے کبھی غیر محرم کو دیکھا تک نہ تھا اور وہ مسلوں پر مر گئیں. کتنی لاشیں ایسی ملی ہیں میرے مولا جو سجدے میں پڑی تھیں عورتیں, اور اوپر سے تیرا امر آ گیا, قرآن پڑھ رہے تھے لوگ اور اوپر تیرا امر آ گیا. ہم راضی ہیں, ہم راضی ہیں, ہماری زبان پہ کوئی گلہ نہیں ہے میرے مولا, کوئی شکوہ نہیں ہے میرے مولا, ہم تیرے بندے ہیں, تو ہمارا آقا ہے, تو جو کر لے حق ہے, تو جو کرے وہ حق ہے, وہ حق ہے, وہ حق ہے, ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے تیری. ہاں ہمارا دکھڑا اپنے دکھوں کا ہے, ہمارے آنسو اپنے غموں کے ہیں میرے مولا. باطل والے بھی ہمیں مار رہے, کافر بھی ہمیں مار رہے, یہودی ہمیں ذبح کر رہے, عیسائی ہمیں ذبح کر رہے. اب تیری زمین کی لگام بھی کھل گئی میرے مولا, اب تیرے پانی بھی بے قابو ہو گئے میرے مولا, اب بادل بھی گرجنے لگ گئے میرے مولا, سارا جہان دشمن بن گیا. حق ہے, تیرے فیصلے حق ہیں, ہم ایمان لائے, ایمان لائے, یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے, یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اور میرے آقا, میرے مولا, میرے مولا, میرے مولا, تین آدمیوں نے غار میں پھنس گئے تھے, تجھے اپنے اعمال کا واسطہ دیا تھا, تنہیں عذاب مصیبت کو ڈال دیا تھا, آج ہمارے پاس کچھ سرمایہ اکٹھا ہو گیا ہے, ہم تجھے وہ بوڑھے جو تیری یاد میں جن کی کمریں جھک گئی تھیں, پہاڑوں میں تو بڑے نیک لوگ رہتے تھے میرے مولا, وہ جوان بیٹیاں جنہوں نے کسی غیر محرم کو کبھی نہ دیکھا تھا, جن پر کسی غیر محرم کی آنکھ نہ پڑی تھی, ویسی شرم و حیا والی تھی کہ تو نے سیدھا ہی انہیں زمین میں پہنچا دیا کہ غسل دینے کی بھی نوبت نہ آئے, ان کا جسم نہلاتے بھی کوئی نہ دیکھ سکے. اے رب کریم, وہ پھول سے بچے جن کا اب کوئی آسرا نہ بچا, کسی کا ہاتھ کٹا پڑا ہے, کسی کے پاؤں کٹے پڑے ہیں, جن کو نہ باپ کا سایہ نصیب ہے, نہ ماں کی گود نصیب ہے, اور اوپر اخباروں میں آ رہا ہے کہ ایک بردہ فروش انہیں اٹھا نہ لے جائیں, کوئی غلط لوگ اٹھا کے نہ لے جائیں. اے میرے رب, ان کٹے ہوئے بازوں کی طفیل اور ان معصوم پھولوں کی طفیل, یا اللہ, جنہیں تیری زمین نے ہلا دیا, زیر و زبر کر دیا, انہیں دریائے نیلم میں بہا دیا, ہم پر اب اسی قربانی کو قبول کر, ان معصوموں کی قربانیاں قبول کر لے یا اللہ. ان کا تو کوئی قصور نہ تھا, وہ تو ہمارے جرم میں پکڑے گئے, ان کا تو کوئی قصور نہ تھا, وہ تو ہماری سزا میں پکڑے گئے, ہمیں یقین ہے وہ جنت میں گئے ہوں گے, تو نے ابراہیم خلیل کا ساتھ دے دیا ہوگا. پر اے میرے رب, ہم سے تو ان کے لاشیں نہیں دیکھے جاتے نا, ہمیں تو ان کی فریاد کرتی ہوئی لاشیں نہیں دیکھی جاتی میرے مولا, اور یتیم بچوں سے کی آنکھوں سے ٹپکتا ہوا آنسو ہمارے دل پگھلا رہا ہے میرے مولا. اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ, تو حاکم ہے, ہمارا سر تسلیم غم ہے, تو حکیم ہے, تیرا ہر فیصلہ حکمت ہے, تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں, تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, یقیناً اس میں بھلائی بھلا ہے. اور اب ہمیں معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. ہماری جھولی میں یا اللہ ایک بہت بڑی قربانی آئی ہے, ہم تیرے پاس ایک تحفہ لے کر آئے ہیں میرے مولا, اپنے معصوم نسل کا تحفہ. سسکیاں اور ہچکیاں لیتے ہوئے دم توڑتے معصوم بچوں کا, جو کھلونوں سے کھیل رہے تھے اور ان پر چھتیں آ گری, جو پنگوڑوں میں لیٹے ہوئے دودھ پی رہے تھے اور ان پر چھت آ کے گر گئی. آئے ہائے, یہ آسمان زمین نے کیا منظر دیکھا, یہ ہم نے کیا منظر دیکھا. اے میرے رب, اے میرے رب, یہ سارا مجمع روزے کی حالت میں ہے, جمعے کا دن ہے, تیرا فریضہ ادا کیا ہے, ہم سب تیرے در پر پہلے دو نفل اپنے توبہ کے پڑھے ہیں, پھر زبان سے بھی معافی مانگی ہے, اب پھر فرض نماز پڑھ کے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ, تو مہربانی کر دے, ہدایت کی ہوا چلا, یہ دکھوں کی رات کب کٹے گی میرے مولا, اب تو رو رو آنسو بھی خوش ہے میرے مولا, سینے پھٹ گئے, تار تار ہو گئے, غم سہتے سہتے تن ہم داغ داغ شد, کمبا کجا کجا نہم. اے میرے مولا دو صدیاں ہو گئیں, دو صدیاں ہو گئیں آفتوں نے اسی طرف کوئی رخ کیا ہوا ہے, ہر کمان سے نکلا ہوا تیر ہماری جگر کے پار ہوتا ہے. اے میرے رب, اے میرے آقا, ہم تجھے اپنا دکھ سنا رہے ہیں, گلہ نہیں کر رہے, شکوا نہیں کر رہے, ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ساری زمین ہم پر پھٹ پڑے, ہمارے سارے شہر زمین میں چلے جائیں, تو بھی یا اللہ ہم اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہیں, پر ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں, کرم مانگتے ہیں, تیری رحمت مانگتے ہیں. اس مجمع میں کسی کا آنسو پسند کر لے, کسی سفید داڑھی پہ گرا ہوا قطرہ, کسی نوجوان پاک دامن کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو. اے میرے رب, ہم بڑے فقیر ہیں اور بے آسرا ہیں, بڑے فقیر ہیں بے آسرا ہیں. صحابی نے قید کے زمانے میں بکری کو ذبح کیا تھا تو کچھ بھی نہیں نکلا تھا, اس کے منہ سے نکلا تھا وا محمد. اے میرے رب, اب ہم کس کو فریاد سنیں؟ اے میرے رب, تیرا نبی 14 صدی پہلے ہم سے دور چلا گیا, پر ہم بھی مولانا جامی کا شعر تیرے ذریعے سے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں, تیرے ذریعے سے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں, تیرے واسطے سے اپنی فریادیں آہیں آہوں کے ساتھ اور آنسوں کے ساتھ ہم اپنا یہ حال ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. نسیمہ جانب بتہا گزر کن, نسیمہ اے باد صبا چل چل مدینے کو چل, ادھر کا رخ کر لے, زا احوال محمد را خبر کن, ہمارا حال سنا دے ہمارے نبی کو, جو چور کے ہاتھ کٹنے پر پھوٹ پھوٹ رویا تھا, آج اسے بتا دے کہ تیری امت کے لاکھوں ذبح ہو گئے, انہیں پتھروں نے کچل دیا, انہیں دیواروں نے مسل دیا, انہیں زمین کھا گئی, ہمارے معصوم دریا میں بہ گئے, بستوں سے کاپیاں نکال رہے تھے, قلم سے کچھ لکھ رہے تھے, آپس میں مسکرا مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک زمین کپ کپا اٹھی, چھتیں گرنے لگی, دیواریں ٹوٹنے لگی, اور بڑوں کی نافرمانی کا وہ لقمہ بن گئے, بڑوں کے گناہوں کی سزا کی یا اللہ بھینٹ وہ چڑھ گئے. اے رب کریم, ان معصوموں کے یا اللہ گوشت کی بوٹیوں کے توفیل, میرے مولا ان کی نکلی ہوئی آنکھوں کے توفیل, ان کی پتھرائی ہوئی آنکھوں کے توفیل, اے رب کریم اس امت کے عذاب ٹال دے, ٹال دے, ٹال دے, سارا جہان ہمارا دشمن ہو چکا ہے, تو تو پناہ دینا میرے مولا, تو تو پناہ دینا میرے مولا, یہ تو نے زمین کو ہلا دیا, تو نے بادلوں کو بھیج دیا, تو نے اولے برسا دیے, تو نے ہوائیں چھوڑ دیں, جو کیا صحیح کیا, حق کیا, ہمیں اس میں نہ کوئی شک ہے نہ گلا ہے, ہمیں اپنا غم ہے, ہم اپنا دکھ تمہیں سناتے ہیں میرے مولا. اور اس سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ شرابی شراب نہیں چھوڑ رہا, زانی زنا نہیں چھوڑ رہا, ڈاکو ڈاکا نہیں چھوڑا, ناچنے والیوں نے گھنگرو نہیں اتارے, جسم بیچنے والیوں کی آنکھیں نہیں کھلیں, سٹیج پہ ناچنے والوں کو ابھی ہوش نہیں آیا, گھر گھر اسی طرح موسیقی کی تان ہے, ظالم اسی طرح سسک رہا ہے, ظالم اسی طرح جھاڑ رہا ہے, اور مظلوم اسی طرح سسک رہا ہے. عدالتیں اب بھی اپنا انصاف بیچ رہی ہیں, بادشاہ اب بھی میرے مولا غافل غفلت کی نیند میں ہے. اے میرے رب, کوئی اور آفت نہ آ جائے, کوئی اور آفت نہ آ جائے, ان سب کو توبہ کی توفیق دے دے, ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں, جنہیں کسی نے نہ سمجھایا تو وہ سرے بازار ناچنے والی بن گئی. کوئی ہوتا جنید بغدادی جیسا جو ناچنے والی کو مسلح پہ کھڑا کرتا, پھر کہتا میرے مولا یہاں تک تو میں لے, آگے تو جا, یہاں تو ناچنے والیوں کو نچانے والے زیادہ ہیں میرے مولا, ان کی جوانی کو غلط استعمال کرنے والے زیادہ ہیں میرے مولا, جنید جیسے کوئی نہیں رہے, شاہ اسماعیل شہید جیسے کوئی نہیں ہے, جو موتی کے کوٹھے پہ جا کے تیرا پیغام سناتے اور تیرا کلمہ ان کو سناتے ہیں, اور پھر وہ ناشنے والی موتی بالاکوٹ کے پہاڑوں میں جا کر شہداء کے ساتھ شہید ہوتی. ایسے لوگ چلے گئے ہیں. پھر مولا آئے شاق گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر, تیرے اچھے بندے تو تیرے پاس پہنچ گئے, ہم گھٹیا گندے حقیر ذلیل فقیر, ہم نے تیری دھرتی کو گناہوں سے بھر دیا, تیری ہواؤں کو گندا کر دیا, موسیقی کی سرطان کے ساتھ یہ دھرتی بھر گئی ہے. اے رب ان نافرمانوں کو توبہ کی توفیق دے دے, توبہ کی توفیق دے دے. ہمارے بھائی بہن ہیں ان کو, ان کا دل زندہ کر دے, زندہ کر دے. میرے مولا زبان پہ نہیں آتا ان کے لیے شر کا کوئی بول, بس تیرے محبوب کے امتی ہیں اور تیرا محبوب بد دعا نہیں کیا کرتا تھا. بس ہم یہی کہتے ہیں تو ان کو ہدایت دے دے, ہدایت دے دے, ہدایت دے دے, ہدایت دے دے, ہدایت دے دے میرے مولا. ہاں اگر نہیں تو نے لکھی ہدایت اور ان کے دل پتھر بن چکے ہیں تو ان کو ایسے چن لے جیسے گندم میں سے روڑ چنے جاتے ہیں, انہیں ایسے چن لے میرے مولا, انہیں ایسے چن لے جیسے گندم میں سے روڑے چنے جاتے ہیں, اور اپنے باقی بندوں کے لیے دھرتی کو پاک کر دے, صاف کر دے. ہمارے اٹھے ہاتھ آج خالی نہ بھیجنا, اتنا بڑا مجمع سارے شہر میں کہیں اکٹھا نہیں ہے, اور یہ مبارک دن ہے اور جمعے کا دن ہے, اور تو پہلے آسمان پر ہے, تو نے جہنم کو بند کر دیا ہے, جنت کو کھول دیا ہے, اور تو خود کہہ رہا ہے مانگو ہم مانگ رہے ہیں, تو خود کہہ رہا ہے ہاتھ اٹھاؤ ہم نے اٹھائے ہیں, تو کہتا ہے توبہ کرو ہم توبہ کر رہے ہیں, تو کہتا ہے معافی مانگو ہم معافی مانگ رہے ہیں. اب ہمیں مزید دکھ نہ دکھا, ہمیں مزید درد نہ دکھا, ہمیں مزید غم نہ دکھا, ہم سے راضی ہو جا, پوری امت سے راضی ہو جا. ہمارے ظالموں کو عادل کر دے, ہمارے سخیوں ہمارے بخیلوں کو سخی کر دے, ہمارے مالداروں کو سخی کر دے, ہمارے قاضیوں کو عادل کر دے, بادشاہوں کو رحم دل کر دے. اے اللہ ہماری عورتوں کو باپرد کر دے, ہمارے نوجوانوں کو پاک دامن کر دے. جن بچوں کو تو نے اٹھا لیا وہ تو گئے جنت میں, جنہیں تو نے اٹھا لیا بڑوں کو ان کی بھی بخشش کر دے, اور جو بے آسرا ہو گئے جن پر اوپر آسمان ہے نیچے ان کے ٹوٹے ہوئے گھر ہیں, اور وہ پتھروں پر بیٹھ کے رات گزار, سردی کی راتیں ان کے بچوں کی ہڈیوں کو یاہ کر رہی ہیں, میرے مولا تو رحم کر دے. اب ان کا والی بن, ہم اتنوں کو کہاں گھر دیں گے, ہم اتنوں کی کہاں مدد کریں گے, تیری آفت سے کون لڑ سکتا ہے, تیرے عذاب سے کون ٹکر لے سکتا ہے, تیری ناراضگی کو خیموں سے کون دور کر سکتا ہے, روٹی کپڑے سے کیسے دور ہوں گے. ان بچوں کا اب تو والی بن جا, کسی کا ہاتھ نہ رہا, کسی کی آنکھیں نہ رہی, کسی کا سارا خاندان ہی ختم ہو گیا, مجھے یہ بھی نہ یاد رہے گا میری ماں کون تھی میرا باپ کون تھا. ان کا کفیل بن جا, ان کا وکیل بن جا, ان کا ساتھی بن جا, انہیں چھت عطا فرما, وہ بے آسرا ہیں تو ان کا آسرا بن جا, وہ یتیم ہو گئے انہیں اپنی چھاؤں دے دے, انہیں نیک لوگوں کے حوالے فرما, انہیں شر پسندوں کے حوالے نہ فرما. جان بیٹیاں بے آسرا ہو گئی ہیں جنہوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا تھا, کتنے ڈاکو لٹیرے اے میرے مولا چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے, ان کا تو وکیل بن جا, کفیل بن جا, آسرا بن جا, سہارا بن جا, تو بن ہمارا حکومت سے کوئی مطالبہ. وہ تو پہلے ہی ظالم ہیں, چور ہیں, خائن ہیں, ہمیں ان سے نہ امید نہ توقع, ہم تیرے آگے اپنا دکھڑا روتے ہیں, تو آجا میں تو کب سے تجھے پکار رہا ہوں میرے مولا, مجھے تو لوگ کہتے ہیں نہ بلایا کر, پر نہ بلاؤں تو کسے بلاؤں, حکومت کو بلاؤں جو میرے جیسے مجبور, فوج پولیس کو بلاؤں جو میری طرح لاچار, میری طرح مجبور, تو ہی تو ہے جسے بلانا چاہیے, تو ہی تو ہے جو آتا ہے, تو آجا آجا میرے رب آجا, تیری چھاؤں چاہیے, تیری گود چاہیے, ہم تیرے پاؤں پڑ کے رونا چاہتے ہیں, تیرے پاؤں پڑ کے اپنا دکھ سنانا چاہتے ہیں,